Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözün 4. dalını okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe yescudu lehu men fissemâvâti ve men fil ardı. Ve'ş-şemsu ve'l-kameru ve'n-nucûmu ve'l-cibâlu ve'ş-şeceru ve'd-devâbbu ve kesîrun minennâs ve kesîrun hakka aleyhil azab ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim innallaha yef'alu ma yeşa sadakallahu lazim. Bu ayeti kerime ile başlıyor. Mealen şöyle bir meal verebiliriz. Görmedin mi, görmüyor musun? Bütün göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah'a secde ediyor. Göklerdeki güneş, ay ve yıldızlar ve yerde dağlar, ağaçlar ve hayvanlar, canlı varlıklar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar. Ama insanlardan yine birçoğu var ki onlara azap hak olmuştur. Yani onlar secde etmek yerine, Allah'a secde etmek yerine Allah ile, peygamberle, Kur'an'la mücadele ediyorlar. Ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim. Kim hakkında Allah onu düşürürse, aşağılarsa onu yükseltecek, ona ikram edecek, yüceltecek kimse bulunmaz. Yani kim yere düşerse onu kaldıran olmaz. Kendi kendine düşmüştür. Allah onu düşürmüştür hakikatte. İnnallâhe yef'alu mâ yeşâ. Allah dilediğini yapandır, yapmaktadır. Şu büyük ve geniş ayetin hazinesinden yalnız bir mücevheri göstereceğiz diyor üstadımız. Şöyle ki, Kur'an-ı Hakim açıkça söylüyor ki, yerden göğe, yıldızlardan sineklere, meleklerden semeklere, balıklara ve gezegenlerden atomlara kadar her şey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Evet, secde, bunun manası ibadet, hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri, mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır. Cenab-ı Hak onlara çeşitli isimleriyle tecelli etmiş ve onlara kendi durumlarına, kabiliyetlerine göre bir ibadet vermiştir. Bir hizmet ihsan etmiştir. Biz onların ibadetlerinin tenevvüünün çeşitliliği içerisinde bir nev'ini bir temsil ile beyan ederiz. Bakın çok enteresan bir misal veriyor. Gayet geniş bir misal. Mesela velillahil meselul ala, yüksek güzel misaller Allah'ı anlatmakta kullanılabilir. Şöyle bir misal. Büyük bir mülk sahibi büyük bir şehir kurarken veya muhteşem bir saray yaparken o işte 4 çeşit işçi çalıştırır. Birincisi, onun köleleridir. Bunların ne maaşı ne de ücretleri var. Onlar, efendilerinin emriyle işledikleri her amelde gayet latif bir zevk ve hoş bir şevk buluyorlar. Efendilerini övmek ve ondan bahsetmek onların zevkini ve şevkini artırıyor. Onlar o mukaddes efendilerine bağlılıklarını en büyük şeref bilerek o bağı her şeye bedel görüyorlar. Hem o seyyidin, efendinin namıyla, hesabıyla, nazarıyla işlere bakmalarından da manevi lezzet buluyorlar, alıyorlar. Ücrete, rütbeye, başka bir maaşa muhtaç olmuyorlar, muhtaç değiller. Değerli kardeşlerim, okuma sırasıyla söyleyebiliriz ama burada Kısaca konu dağılmasın diye hemen bilgi verelim. Bu yeryüzünün ve göklerin yapımında, inşaatında Cenab-ı Hakk'ın çalıştırdığı varlıklar içerisinde, dört çeşit varlık içerisinde birincisi kölelerdir diye misal verdi. Ne maaşları ne ücretleri var. Onlar efendileri namına orada çalışırlar. Onun namına çalışmak, onun adından bahsetmek, ona intisap etmiş olmak onlar için en büyük ücret, en büyük rütbe, en büyük maaş dedi. Başka zevke, başka bir şeye ihtiyaçları yok. Bunlar kimdir? Bunlar meleklerdir değerli kardeşlerim. Misalde köle olarak anlatılan varlıklar meleklerdir. Meleklerin hayatında nefisle mücadele ederek yükselme yoktur. Onların her birinin sabit bir makamı, baştan belirlenmiş bir rütbesi vardır. Allah onları hangi derecede, hangi seviyede yarattıysa öyledirler. Onlar yaptıkları işlerden bir zevk ve lezzet alırlar. İbadetlerinden de derecelerine göre feyizleri vardır. Demek o hizmetkarların mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan su, hava, ışık ve çeşitli gıdalarla beslenip lezzet alır, melekler de zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin nurlarıyla beslenip lezzet alıyorlar. Çünkü onlar nurdan yaratılmış olduklarından beslenmeleri için nur kafidir. Hatta nura yakın olan güzel kokular da onların bir çeşit gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Evet, iyi ruhlar güzel kokuları sever. Demek ki değerli kardeşlerim, bizim su içtiğimiz, havayı teneffüs ettiğimiz, oksijen aldığımız, onunla ferahladığımız, ışık alarak onunla da bir çeşit beslendiğimiz, istifade ettiğimiz ve topraktan yetişen çeşitli gıdalarla beslenip lezzet almamız gibi melekler çok enteresan. Onlar zikir ve tesbihten gıda alıyorlar. Hamd ve ibadetten lezzet alıyorlar. Marifet ve muhabbetin nurlarıyla besleniyorlar. Evet, onların beslenmesi de, lezzeti de, tadı da bu. Çünkü onlar nurdan yaratılmış varlıklar, beslenmeleri için nur kafidir. Hem meleklerin Allah'ın emriyle işledikleri işlerde ve onun adına işledikleri amellerde ve onun namına yaptıkları hizmetlerde ve onun nazarıyla yaptıkları gözcülükte ve onun kulu olmakla kazandıkları şerefte ve onun mülk ve melekutunu mütalaa ederek gezmelerinde ve onun cemal ve celal tecellilerini müşahede ederek rızıklanmalarında öyle büyük mutluluklar vardır ki insan aklı onu anlamaz, melek olmayan onu bilemez. Demek ki meleklerin yaptıkları işler, farklı farklı işler var. Birisi Allah'ın emriyle yaptıkları, işledikleri işler. Diğeri onun adına işledikleri ameller. Sonra onun namına yaptıkları hizmetler. Bakın, bunlar Cenab-ı Hak tabiatta bizim görmediğimiz görünmez güçler olan meleklere Cenab-ı Hak bugün adına tabiat kanunu denebilir, şu denebilir, bu denebilir. Adı ne olursa olsun, onun dindeki adı melektir. İlahi kanunlar, ilahi emirlerdir. Emir arşından gelmişlerdir. Nurdan yaratılmışlardır. Görmediğimiz bir çeşit güçlerdir onlar. Allah namına iş görür. Tabiatın, kainatın pek çok sevk ve idaresinde vazifeleri vardır. Nezaretleri vardır. Allah'ın nazarıyla gözcülük yapar, gözlerler, bakarlar. Ona kul olmaktan büyük şeref duyarlar. Onun mülk ve melekutunu, yani bizim bildiğimiz alemleri ve bizim görmediğimiz alemleri, ruhani alemleri, manevi alemleri mütala ederek gezerler ve ondan büyük zevk alırlar. Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal tecellilerini müşahede ederler, bundan rızık alırlar, beslenirler. Ve bundan çok büyük mutluluk duyarlar. Evet, burada söylenebilecek bir şey, ehli kemal insanlar, Allah'ı zikir ve tefekkür yoluyla tanıma, yani marifetullah'ta ilerlemiş ve muhabbetullah'ta derece almış insanlar, meleklere benzer mutluluklar duyuyorlar. Meleklere benzer zevkler alıyorlar. Allah adına yaptıkları işlerde, amellerde, hizmetlerde melek zevki alıyorlar yaptıkları işlerden. Evet, sadece Cenab-ı Hak bizi dinine hizmette, insanlığa hizmette, razı olduğu işlerde istihdam etti. Ne güzel, bizi kendi hizmetinde çalıştırdı. Ne büyük şeref. Bizi kendini tanıyan müminler yaptı. En büyük şeref, en büyük hamd sebebi, memnuniyet sebebi budur. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Böyle bu şeref ile şereflendiklerine memnun olur gerçek müminler. Melek zevki, melek mutluluğu yaşarlar. Ve işte Allah adına hizmet ederler. Ve onun nazarıyla bakar, baktıkları yere gezerler. Gezen insanlar böyle gezmeli. Hizmet mevkilerini, insanlığa hizmet edilen her iş ve her yeri ve her müesseseyi Allah nazarıyla bakıp memnun olmalıdırlar. Burada Cenab-ı Hakk'a hizmet ediliyor. Allah razı ediliyor burada. Onun rızası dairesinde bir takım işler yapılıyor deyip bunun memnuniyetiyle nazar gezdirmelidirler. Böyle yapanlar fevkalade büyük bir melek zevki alırlar gezdikleri yerlerden. Ona kul olmaktan bu şeref yeter. Onun mülkünde ve nasip ederse melekutünde de gezerek mütala ederler. Onun dünyada, kainatta cemal ve celal tecellilerini müşahede ederek mutlulukla dolup taşarlar. Bu onların en büyük rızıklarıdır. Değerli kardeşlerim, demek ki müminler için, gerçek müminler için, marifetullah ve muhabbetullah yolunda mesafe alanlar için büyük bir zevk kapısı açıktır. Meleklerin aldığı zevklerden alırlar. Meleklerin bir kısmı abiddirler. Sürekli ibadet halindedirler. Diğer bir kısmının ibadetleri ise bir iş, bir amel şeklindedir. Ne kadar güzel bakın. Sürekli ibadet eden melekler var. Allah'ın zikir, tesbih ve ibadetiyle meşgul olan kulları gibi. Ama diğer bir kısmının ibadetleri ise bir iş, bir amel şeklindedir. Bir hizmet ortaya koyarlar Rabbin rızası yolunda. Bakın bu da müminlerin hali buna çok benziyor. Müminlerden bir kısmı Kâbe'de ibadetle, gece namaz kılarak sürekli ibadet halindedirler, zikir ve evrad ile. Böyle bir huzur bulurlar, huzur-u ilahide yaşarlar. Diğer bir kısmı ise onların ibadetleri bir iş, bir amel şeklindedir. Bir hizmet şeklindedir. Evet, bu ikisi birbirine zıt şeyler değil. İkisi ala kaderil imkan, biraz da kendini zorlayarak birleştirilebilecek şeylerdir. Yani müminler melekler gibi hem bir ibadet halini muhafaza edebilirler, hem de bir iş, bir amel ortaya koyarak hizmet ederler. yeryüzü meleklerinin amele kısmı bir nevi insan gibidir. Yeryüzü meleklerinin amele kısmı bir nevi insan gibi. Tabiri caizse bir nevi çobanlık ederler. Bir nevi de çiftçilik ederler. Yani yeryüzü umumi bir mezradır. İçindeki bütün hayvan gruplarına Halik-i Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Yeryüzündeki bütün hayvan gruplarına hepsine birden nezaret eder. Allah'ın havl ve kuvvetiyle ve emriyle, Halik-i Zülcelal'in emriyle. Bir vekil melek hepsine nezaret eder. Ondan daha küçük her bir hayvan türüne, yani sineklere, ineklere, balıklara, meleklere, başka varlıklara, her birine, her hayvan türüne mahsus, adeta onlara çobanlık eden, onları gözeten bir müekkel melek, vekil melek vardır. Hem de yeryüzü bir tarladır. Bütün bitkiler orada yetişir. Bütün bitkilere Cenab-ı Hakk'ın namıyla, kuvvetiyle nezaret edecek yine müekkel bir melek vardır. Yani vekil olan, tevkil edilmiş bir melek vardır. Allah nazarıyla bakacak, Allah nazarıyla nezaret edecek. Ondan aşağı derecedeki melekler de bitkilerin birer türüne nezaret ederler. Şu çiçeğe bir melek, şu ağaca bir başka melek nezaret eder. Bu görevleriyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Rezzakiyet arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail aleyhisselam, şunların en büyük nazırlarıdır. Hepsinin başında Mikail aleyhisselam var. Meleklerin çoban ve çiftçileri, İnsanların çiftçi ve çobanlarına benzemezler. Çünkü onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hak namınadır. Onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Yani dünyada çiftçilik ve çobanlık yapan insanlar, kendi menfaatleri için bir beklentileri vardır. O iş için yaparlar. Oradan rızıklarını temin etmek isterler. Çocuklarına bakmak isterler. Ama melekler bu tarz bir menfaat beklemezler. Onların nezaretleri, onların nazarları sırf Cenab-ı Hak namınadır. Onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. Hatta onların nazarları, yani bütün o bitkilere bakışları, sonra bir kısmının da o hayvanlara bakışları, yalnız rububiyetin tecelliyatını memur olduğu nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve ilahi emirleri o nev'e bir nevi ilham etmek ve o nevin ihtiyari fiillerini, iradi olarak yaptıkları fiilleri bir nevi tanzim etmekten ibaret, yönlendirmekten ibarettir. Demek ki, değerli kardeşlerim, melekler Allah namına, Allah kuvvetiyle bakıyorlar. Adeta bir manzara seyreder gibi, bir film seyreder gibi Cenab-ı Hakk'ın kainattaki icraatını seyrediyor, tecellilerini görüyor, hayranlıklarını ifade ediyorlar ve Allah'ın emirlerini o mahlukata ilham ediyor, taşıyorlar ve ihtiyari fiillerini de bir çeşit tanzim ediyorlar. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara vereceğiz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.